üzerimizden çekeme ya Rabbi. Ya Rabbi alemin, bizleri affeyle. Bizlere merhamet eyle. Bizlere rahmetinle, merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Bizleri mağfurin cümlesine ilhak eyle ya Rabbi. Geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Bizlere sağlık, sıhhat, afiyet, huzur ve mutlulukla ihsan eyle ya Rabbi. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle ya Rabbi. Son nefesimizde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek çıraka komikimize nasip eyle ya Rabbi. Zahimizi meşgul eyle ya Rabbi. Milletlerimizi mağfur eyle ya Rabbi. Ahiretlerimizi makbul eyle ya Rabbi. Din ve dünyalarımızı mağmur eyle ya Rabbi. Ticaretlerimizi ticaretten mentebur sırrına mazha eyle ya Rabbi. Bilmeyle Allah için seven, kendisi için istediği mümin kardeşi için de isteyen bahtiyar kullarından eyle ya Rabbi. İbadetlerimizi makbul eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'i iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'in hasta kullarına Şafi'in ismi ümmetine hayırlı şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Dertli kullarına devalar ihsan eyle ya Rabbi. Boşlu kullarına edalar ihsan eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'in evlatlarını hayırlı eyle ya Rabbi. Zamanın her türlü tehlikelerinden, hastalıkların her çeşidinden, fitnelerden, musibetlerden onları ölçeyi muhafaza eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'in yaratlarını ve bizleri namazda ve niyazda daim eyle ya Rabbi. Namazın imanın idrakine varan kullarından eyle ya Rabbi. Namazı ve niyazı unutanlara ölmeyi, hakka ölmeyi, hesap vermeyi hatırlamayanlara şükürler ihsan eyle ya Rabbi. Memleketimizi, milletimizi, ordumuzu, yurdumuzu ve bütün İslam alemini her türlü tehlikelerden, sıkıntılardan hüsnü emin eyle ya Rabbi. Dünyalarımızda okuman insan sesimizi dindirtme ya Rabbi. Sınavlarımızda dalgalanan kal sancağımızı dindirtme ya Rabbi. Mübarek şehit ve şöhreda konuyla bizlere emanet edilen bu cennet vatanda birlik ve beraberlik içerisinde yaşamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Birliğimizi bütünlüğümüzü dahil mekanim eyle ya Rabbi. Birlik ve bütünlüğümüzü bozdurtma ya Rabbi. Bozmaya yönelik emeller içerisinde olanlara fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbi alemin, acizane, fakirane, fakat halizane yapmış olduğumuz şüksel mülâciatımızı dergâhında kabullerin en güzelliğine makbul eyle ya Rabbi. Başta sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri'nin mübarek ruhu şerifleri için, Peygamberan-ı İlham Efendilerimizin ruhları için, sahabe-i kiram efendilerimizin ruhları için, alimlerin, abidlerin, zahidlerin, zâkirlerin, fakir ve fukaranın ruhları için, civarında bulunduğumuz Hacı Bayram Veli Hazretlerinin mübarek ruhu şerifleri için, bu caminin yapımından günümüze gelinceye dek, burada bir vakit olsun namaz ve mutlu afirde güzel hanedenlerin de ruhları için, bu caminin yapımında, tamiratında, mağarında, maddi ve manevi ümmi çifti afirde güzel hanedenlerin de ruhları için, cümle geçmişlerimizin ruhları için, dualarımızın kabulü için, Allah rızası için. El-Fatiha.